NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal drugslabs dat vorig jaar door de politie werd ontmanteld is fors gestegen. Het waren er 151, een record. In 2022 waren het er nog ruim 100. Drugslabs zitten niet alleen meer in het zuiden. In Zuid-Holland werden er bijvoorbeeld 40 ontdekt. Daar werd vooral de cocaïne en heroïne versneden die via de Rotterdamse haven Nederland inkomen. 9 Egyptenaren die in Griekenland terecht stonden voor het veroorzaken van een scheepsramp op de Middellandse Zee worden niet vervolgd. Bijna een jaar geleden verdronken vermoedelijk meer dan 500 migranten die op een overvolle vissersboot zaten en die voor de kust van Griekenland zonk. De 9 Egyptenaren zaten ook op de boot en werden door medeopvarenden herkend als mensensmokkelaars. Volgens de officier van justitie zonk de boot niet in Griekse wateren en is daardoor de Griekse rechter niet bevoegd om te oordelen. En de rechter ging daarin mee. In Iran is een eerste processie gelopen voor de omgekomen president Raisi. In Tabriz, in het noordwesten van het land, liepen tienduizenden mensen mee. Ze droegen vlaggen en portretten van de president, terwijl het lichaam van Raisi door de straten werd gereden. De Iraanse president kwam zondag om bij een helikopterongeluk. Donderdag wordt hij begraven. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur... tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker 2 jaar geleden liet vallen toen hij op zijn racefiets langsreed. Dat gebeurde in Monster. Dekker raakte daarbij zwaar gewond. Volgens ooggetuigen pakte de vrouw Dekker bij de arm waardoor die viel. Ze vond dat hij te hard reed. Dekker zei er vanochtend in de rechtszaal dit over. Mijn eerste vage herinnering is die van het ziekenhuis. Toen ik na 3 dagen coma wakker werd, omringd door familie en vrienden met betraande ogen. Tranen deels vanwege het akelige gezicht, de buisjes en de slangetjes, de 15 breuken, mijn verwarde gedrag. Maar ook tranen van geluk, omdat ze zich lang hadden afgevraagd of ik überhaupt nog wakker zou worden. En zo ja, in welke toestand dan? Justitie eist behalve de taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf tegen de vrouw van 6 maanden. Volgens het OM ging het om een impulsieve actie, maar is ze wel schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland loopt het vast bij Arnhem. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. De A20 richting Gouda voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging door een auto met pech. De A73 bij Venlo in zuidelijke richting, richting Maasbracht, is dicht tussen knooppunt Tichelia en Beesel. Dat komt door een ongeluk. En op de M35 Zwolle-Almelo heb je een kwartier vertraging bij Raalte. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag een uitzending helemaal in het teken van het verzoek om een arrestatiebevel door de aanklager van het internationaal strafhof gisteren. En wel gericht aan 3 leiders van Hamas, maar tegelijkertijd ook aan de premier en de minister van Defensie van Israël. Wat zijn nu al de politieke gevolgen daar in Israël, maar ook internationaal gezien? En welk risico neemt het internationale strafhof zelf met deze actie, gezien de zeer verdeelde reacties tot nog toe? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. We are following this breaking news. The International Criminal Court moments ago announced it is seeking arrest warrants for the leaders of Hamas for the October 7th terrorist attack in Israel. And also seeking arrest warrants for the political and military leadership of the state of Israel. I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility. Gisteren heeft de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, dus die arrestatiebevelen aangevraagd. Behalve voor de 3 Hamas-leiders ook voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn minister van Defensie Yoav Gallant. U hoorde hem net spreken. Over de gevolgen van deze move spreek ik om te beginnen met hoogleraar politiek van het internationaal recht en advocaat ook bij het strafhof Geert-Jan Knoops en hoogleraar Joodse studies Bart Wallet. Welkom beiden. Meneer Wallet, ik wilde bij u beginnen, ook omdat u ons wat eerder moet verlaten in de uitzending. Laten we beginnen bij de reacties in Israël. Wat heeft dat verzoek om arrestatiebevelen van Netanyahu en Gallant in Israël losgemaakt? Nou ja, dat heeft er best wel ingehakt in Israël. De Israëlische leiders die zagen het al wel een poosje aankomen. En die hebben eigenlijk wanhopig geprobeerd om dat tegen te houden. Door internationale druk, door diplomatieke banden aan te halen. Nou, dat heeft niet gebaat. Dat kwam eigenlijk onverwacht voor de Israëli's. Want er zou nog overleg zijn met Kaan. En dat is niet gebeurd. Dus dit kwam in die zin ook wel als een donderslag bij heldere hemel voor de Israëli's op dit moment. Wat je eigenlijk ziet gebeuren is een verbijstering bij de Israëli's. Met name ook omdat het in één adem met de Hamas-leiders, deze twee Israëli's politici worden genoemd. Ja, en dat geeft heel erg het gevoel voor de Israëli's van ja, kijk, wordt een soort moral equivalence wordt hier geschapen tussen Israël en Hamas. Maar we zijn toch niet hetzelfde. Dit kan toch niet waar zijn. En is er ergens ook begrip voor de actie van het strafhof? Nou ja, dat zie je eigenlijk alleen maar in de uiterste fringes van de Israëlische samenleving. Dus met name activisten, B'Tselem bijvoorbeeld, de vredesbeweging, de mensenrechtenorganisatie in Israël, die juicht dit wel toe. Je zag ook, er is gelijk een actie georganiseerd in het Israëlische parlement, in de Knesset, waarbij heel veel ook oppositieleden een petitie hebben getekend waarin zij dit arrestatiebevel, het verzoek tot het arrestatiebevel afwijzen. Alleen de Arbeiderspartij en de Arabische partijen hebben daar niet aan meegedaan. Dus je ziet een deel van de Israëlische samenleving, die is wel zover om te zeggen van nou, dit laat het recht zijn loop hebben. Een heel groot deel die zegt eigenlijk van ja, dit is het zoveelste voorbeeld van hoe internationale organisaties Israël behandelen. Israëli's hebben heel sterk het idee, wij tegen de rest van de wereld. Internationale organisaties hebben eigenlijk nooit een faire kans. De Verenigde Naties, de Mensenrechten Council van de Verenigde Naties. Ja, die zijn eigenlijk alleen maar bezig om ons de oren te wassen. Ja, en hier hebben we het zoveelste voorbeeld daarvan. Als ik je goed beluister, dan is er dus breed, zowel in de politiek als ook onder de Israëlische bevolking, ja, steekt het dat Hamas en Israëlische politici in één adem genoemd worden. Hè? Dat is eigenlijk de voornaamste steen des aanstoots. Ja, absoluut. Meneer Knoops, ga ik even naar u. Die woede over het op één lijn zetten van Hamas en de Israëlische regering, voor wie het niet paraat heeft. Even heel feitelijk en kort, alstublieft. Waar worden die drie kopstukken van Hamas nu precies van beticht door de aanklager van het strafhof? En wat wordt die twee Israëlische politici verweten? Ja, voor Hamas is het in die zin qua bewijs betrekkelijk overzichtelijk, omdat natuurlijk de beelden van 7 oktober en ook het bewijsmateriaal daar betrekkelijk evident is. Dat gaat erom dus het kidnappen van burgers als een oorlogsmisdrijf onder het statuut van het strafhof. Het tijdens gevangenschap plegen van seksuele misdrijven jegens burgers die zijn gekidnapt en ook marteling. En daarnaast ook uitroeiing, zegt de aanklager, als een misdrijf tegen de menselijkheid. Het is eigenlijk allemaal voortkomend uit de operatie van Hamas van 7 oktober... voor wat betreft de twee Israëlische politici, ja, Netanyahu en de heer Gallant, gaat het om het doden van burgers, opzettelijk doden van burgers, het opzettelijk verrichten van aanvallen op de burgerpopulatie en burgerobjecten. En wat zeer bijzonder is, het nog niet eerder vertoond in de historie van strafhof, is uithongering als een methode van oorlogvoering, als zijnde een oorlogsmisdrijf. Dat is een misdrijf dat niet eerder is getoetst door het internationaal strafhof. En dat zou voortkomen uit een zogenaamd common plan, een gemeenschappelijk plan dat de Israëlische overheid zou hebben gemaakt om bewust de Palestijnse bevolking uit te hongeren als een methode van oorlogvoering. Dat is heel kort gezegd, dus de kern van de aanklachten. Dus in het verzoek om te vervolgen spreekt de aanklager dus zowel bij Hamas en Israël, of dus bij Hamas en Israël over verschillende zaken, maar spreekt wel in beide gevallen van oorlogsmisdrijven, hoor ik u zeggen. Meneer Wallet, ik wil toch even naar u voordat u weg moet. Dat is natuurlijk een zware aantijging. Wat is de impact van deze actie van het strafhof nu al, even nog los van of dat arrestatiebevel er komt, wat is de impact nu al op de coalitie in Israël? Nou ja, je ziet eigenlijk op de korte termijn werkt dit Netanyahu in de hand. Eigenlijk zagen we de dagen voorafgaand aan dit bevel dat eigenlijk steeds de interne verdeeldheid van het Israëlische kabinet kwam steeds meer naar buiten. Hè? En zowel Gallant als ook Gantz, de twee andere leden van het oorlogskabinet, die hebben eigenlijk publiekelijk afstand van Netanyahu genomen, hebben hem publiekelijk onder druk gezet, publiekelijk gezegd er is een ultimatum. We hebben nu echt een plan nodig voor wat er met Gaza gaat gebeuren. Dit kan zo niet langer doorgaan, Netanyahu. En wat je natuurlijk nu ziet, dus Netanyahu die kwam geïsoleerd te staan in zijn kabinet. En wat je natuurlijk nu ziet, is dat eigenlijk de rijen weer gesloten worden. Dus op de korte termijn zul je zien dat ook wel de populariteit van Netanyahu nu weer omhoog zal gaan. Hij zal zich als de martelaar voor de Israëlische zaak positioneren. Mag ik u dan toch even vragen naar de langere termijn? Denkt u dan dat deze actie van het strafhof de verdeeldheid in Israël aanjaagt op langere termijn of juist niet? Ja, kijk, op de langere termijn dit is natuurlijk een trend die hier wordt bevestigd van internationaal isolement van Israël. Op het moment dat dit bevel daadwerkelijk uitgevaardigd wordt, dan zijn er 140 landen waar Netanyahu niet meer naartoe kan reizen. Ja, dat doet hij heel erg graag, dus dat zal hij heel vervelend vinden. En Israël moet dan zelf natuurlijk ook als land bedenken van kunnen wij nog goed vertegenwoordigd worden door een premier die zich eigenlijk niet meer vrij kan bewegen. Hmm. Het sentiment op dit moment in Israëlische samenleving is wel eigenlijk vooral koppig van als de wereld dat doet, wij trekken ons eigenlijk niks van de rest van de wereld aan, want wij geloven in ons eigen gelijk. Ja, maar dus ik denk dat eerlijk gezegd de kans dat Netanyahu in Den Haag in de cel komt, die is vele malen kleiner dan dat hij in Israël in de cel komt voor de processen die in Israël nog lopen. Maar als het gaat om die internationale reputatie van Israël, iemand als Gideon Rackman, vooraanstaand buitenland commentator, schrijft in de Financial Times, veel Israëli's zullen verbijsterd zijn over het feit dat hun land in een paria-staat verandert. Hij stelt, het kan wel zijn dat meer Israëli's gaan inzien dat Netanyahu moet vertrekken, ook om die internationale reputatie van Israël te kunnen repareren. Bent u dat met hem eens? Ja, ik denk dat het op de middellange termijn dat we dat wel gaan zien. De polarisatie in de Israëlische samenleving is al heel groot. Die zal hierdoor denk ik alleen nog maar verder door verdiepen. Dus op de middellange termijn zullen we dat wel gaan ervaren. Ook omdat dit niet losstaat. Natuurlijk van het veel bredere proces van het isolement van Israël. Roepen om boycott van Israël. Israël is een heel klein land in een regio waar de verhoudingen toch spannend zijn. Dus de lifeline voor heel veel Israëli's is het contact met Amerika, is het contact met Europa. Als dat verbroken wordt, dan wordt het toch wel heel benard voor Israëli's. Maar wat voor gevolgen voorziet u direct voor de strijd op de grond in Gaza? Ik bedoel, denkt u dat Netanyahu en Gallant zich zullen matigen nu dit arrestatiebevel boven hun hoofd hangt? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Zij geloven echt heilig in hun strategie. En ze zullen hierdoor eigenlijk alleen maar eerder zeggen van we moeten nu nog even doorgaan. Zolang we nog die ruimte hebben. Dus ook de onderhandelingen die liepen met Hamas over een deal. Die liepen natuurlijk eigenlijk al heel erg slecht. Die waren eigenlijk al half bevroren. Er is niet zo heel veel kans dat nu opgepakt wordt. Ik denk eigenlijk dat je ziet dat beide partijen zich extra zullen ingraven hierdoor. Dat in ieder geval op de korte termijn dit niet tot een doorbraak zal leiden. Dank Bart Wallet voor dit moment. U moet helaas door. We praten hier verder over de kwestie met Gert-Jan Knoops en zo dadelijk ook met jurist en Verenigde Statenkenner Kenneth Manusama. Meneer Knoops, u bent behalve hoogleraar natuurlijk ook actief als advocaat, ook in zaken bij het strafhof. U kent het hof goed. Welk signaal denkt u dat de aanklager van het strafhof met dit verzoek om een arrestatiebevel aan de strijdende partijen heeft willen geven? Ja, er zitten twee interessante facetten aan. In de eerste plaats, hij kan door het momentum voort naar buiten brengen. Want het is opmerkelijk dat, het is niet eerder gebeurd bij het strafhof, dat een aanvraag tot een arrestatiebevel publiekelijk bekend wordt. Dat is met bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne in 2023 gebeurd, toen de rechters het arrestatiebevel van Poetin en Belova, de kinderrechtencommissaris Rusland, al hadden goedgekeurd. Toen pas is naar buiten gekomen. Hier heeft de hoofdaanklager voor gekozen om notabene via CNN het bekend te maken dat hij dit ging aanvragen. Daarmee, denk ik, heeft hij een sterk signaal willen afgeven aan de strijdende partij om te zeggen tot hier en niet verder. Mm. En denk ik ook de tanden van het ICC laten zien. Want daar is natuurlijk de laatste jaren veel kritiek over gekomen of het ICC wel voldoende effectief kon functioneren. Maar er is een tweede facet. Kijk, het strafhof, de aanklager, heeft niet de mogelijkheid om de militaire operaties in Gaza te doen staken. Dat zou theoretisch alleen het internationaal gerechtshof kunnen doen in Den Haag, waar Zuid-Afrika eind vorig jaar een zaak heeft aangespannen tegen Israël wegens vermeende genocide. Ja. Overigens heeft de hoofdaanklager deze aanvraag dus geen genocide-aanklacht opgenomen. Dat is ook wel een belangrijk detail. Nu kan het zijn, maar dat is van mijn kant speculatie en deductie, is dat de aanklager heeft gedacht, ik breng nu deze bekendmaking naar buiten, omdat volgende week de uitspraak er komt van het internationaal gerechtshof op het vierde verzoek van Zuid-Afrika dat Israël gedwongen wordt via dat internationaal gerechtshof om de militaire operaties in Gaza te staken. Mm-hmm. Die bevoegdheid die ligt wel bij het internationaal gerechtshof. Maar waarom zou de aanklager van het strafhof dan nu tot deze aankondiging zijn overgegaan? Omdat dat de besluitvorming kan beïnvloeden van het internationaal gerechtshof. Hè? De rechters zouden daarvan kunnen zeggen, ja, nu de hoofdaanklager van het strafhof ook voorwaarts gaat met deze ernstige beschuldigingen, moeten wij als internationaal gerechtshof nu wel een bevel geven dat Israël de militaire operaties moet staken. Want dat is nog steeds inzet van de procedure die Zuid-Afrika heeft ingeleid. Ik zeg niet dat dat het doel is van deze manoeuvre van de aanklager, maar dat zou een strategie kunnen zijn. Maar wat er ook van zij, het momentum waarop dit naar buiten komt en ook de wijze erop is vrij uniek. En daarvan zeggen ook de Amerikanen en ook de Britten, ja, dit kan een staakt het vuren juist niet bevorderen. Nee, we komen zo bij de Amerikanen. Ik wil eventjes naar die internationale reacties op dat verzoek om een arrestatiebevel van de aanklager. Om te beginnen toch nog even luisteren naar wat Netanyahu zelf zei. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Ja, Netanyahu woedend uiteraard in de reactie, hebben we hem gisteren gezien. Niet alleen Israël, maar ook het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn zeer kritisch. Welk risico neemt die aanklager van het strafhof met deze actie, vindt u, meneer Knoops? Nou, op de eerste plaats dat hij een zaak neerlegt, in ieder geval tegen de twee Israëlische politici, die wellicht straks niet bewijsbaar is. Kijk, voor Hamas, ik zei het net al, daar ligt het bewijs, is daar meer evident dan bij de Israëlische operaties, omdat dat een zeer complexe operatie betekent, volgens het oorlogsrecht, een gevecht in een urban area. En de weging van proportionaliteit, van is de inzet van militaire middelen, weegt dat op tegen het aantal burgerslachtoffers. Het is een zeer ingewikkeld proces waar ook Amerikaanse experts van zeggen op dit gebied van ja, dat kun je niet zomaar in een rechtszaal beslechten. Dat risico loopt hij dus, hè, dat hij een zaak neerlegt die straks niet bewijsbaar blijkt te zijn. Hmm. En het tweede risico dat hij loopt is dat hij hiermee echt in zijn voet schiet. In de hoop, heeft hij gedacht, met die arrestatiebevelen, dit gaat een prikkel opleveren richting Hamas en Israël om zo snel mogelijk nu de wapens neer te leggen. Maar als je dus nu kijkt naar de reacties, lijkt dat zeker niet het geval te zijn. Nee. De operatie in Rafah zet zich voort. Israël heeft nu zo'n bijna 1 miljoen burgers weten te evacueren. En ik denk dat daarnaast de partijen om wie het gaat ook niet of zullen kunnen zeggen, ja, wat hebben we nu nog te verliezen? Toch dus, eventjes, als het gaat om registers open. Ja, als het gaat om de reputatie van het strafhof. Aanklager Khan ging in een interview bij CNN gisteren in op het verwijt dat het strafhof alleen op zou treden tegen Afrikaanse landen of bijvoorbeeld tegen Poetin, maar Westerse landen ongemoeid laat. Dat kan hem na gisteren in elk geval niet meer gezegd worden. Klopt. Dat is wat ik net zei. Het strafhof heeft in het verleden veel kritiek gehad over de selectieve wijze van vervolging. Jarenlang alleen verdachten uit het Afrikaanse continent. Dit is inderdaad een voorbeeld van een zaak waarvan je kunt zeggen, nou ja, het strafhof schuwt niet om politieke leiders van democratieën te vervolgen. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk het dilemma waar Kaan voor heeft gestaan, hij heeft waarschijnlijk gedacht, kijk, als ik alleen nu Hamas voorwerp maak van een arrestatiebevel, of alleen Israël, dan krijg ik het verwijt dat ik niet naar beide kanten heb gekeken. Dus hij heeft gedacht, ik breng dat bevel uit, althans vraag dat aan voor de beide kanten van het conflict. Maar je ziet dus nu dat de keerzijde daarvan is dat een aantal landen gaan zeggen, ja, maar je kunt toch niet Hamas vergelijken met de Israëlische twee politieke leiders die nu voorwerp zijn. Dat is het dilemma. Een van de landen die wat dat betreft na Israël denk ik het felst reageerde was de Verenigde Staten. Dit was wat president Biden zei gisteren in reactie op het nieuws. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Meegeluisterd hier in de studio heeft Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. Kenneth, wat zegt Biden hier nou eigenlijk? Want in de tekst van de aanklager van het strafhof gaat het niet over genocide. Bespraken we net ook, maar dat wordt dus niet ten laste gelegd. Maar Biden noemt dat begrip hier wel. Ja, dit is misschien een klassiek voorbeeld van hoe eigenlijk Amerika en de regering Biden tegen internationaal recht ook een beetje aankijkt. Ze zijn altijd een beetje vijandig ten opzichte van internationaal recht geweest. En de verwarring tussen het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof is snel gemaakt. Hij noemt wel het internationaal gerechtshof ook hoor, dus hij kent het onderscheid ter geruststelling. Ja, maar hij toch brengt begrip wel in het spel. Ja, precies. En misschien is dat ook wel van toepassing als het gaat om binnenlandse politiek. Hè? Want in de binnenlandse politiek, in de protesten die we hebben gezien op universiteiten en trouwens ook op de universiteiten hier, wordt het begrip genocide behoorlijk makkelijk rondgestrooid. Internationaal gerechtshof heeft inderdaad niet definitief gezegd van wordt daar genocide gepleegd. Dus het is hem veel aangelegen om dat inderdaad te verwerpen. Alleen in binnenlandse politiek gaat dat niet werken, dat juridische fijnmazige verschil, denk ik. Het gerechtshof heeft gezegd, Israël moet er alles aan doen om genocide te voorkomen. Ja, precies. Om dan te zeggen, in één mond te nemen dat het strafhof dit niet zou moeten doen, deze aanklachten of dit arrestatiebevel niet zou moeten brengen. Ja, dat is eigenlijk een beetje een verwarring wat mij betreft. En helpt eigenlijk het debat niet hier. Nee, want het blijft niet alleen bij kritiek op de aanklager. De VS zijn geen lid van het strafhof, maar kunnen het hof het wel lastig maken. Wat voor druk kan er vanuit de VS worden uitgeoefend op dat strafhof? Nou, het zal eerlijk gezegd ook een klein beetje symbolische politiek zijn. Hè? Inderdaad, zoals je zegt, Amerika is geen partij bij het strafhof. Er is al gelijk aangekondigd dat er bijvoorbeeld sancties zouden kunnen volgen tegen functionarissen van het strafhof, zoals de aanklager Kaan zelf. De toegang worden ontzegd als zij naar Amerika zouden willen afreizen. Ja, en er zullen natuurlijk ook druk worden uitgeoefend op bondgenoten om inderdaad ook deze aanvraag tot arrestatiebevelen af te wijzen en achter Israël te blijven staan in deze. Maar waar de VS in zaken Poetin het strafhof dus wel steunen, zullen ze dan nu onder Biden geneigd zijn het strafhof echt aan te pakken, denk je? Nou, de vraag is inderdaad één, hoe zeer ze het strafhof kunnen aanpakken, aangezien ze ook geen partij zijn. En Amerika heeft eigenlijk al sinds president Clinton zich al vrij pragmatisch opgesteld richting het strafhof. Dus als het Amerika uitkwam, dan wilden zij wel samenwerken met het strafhof, bijvoorbeeld ook via de VN-veiligheidsraad. En als het ze niet uitkomt, ja, dan zullen ze daartegen ageren met en een beetje symboolpolitiek proberen te voeren. Door, wat ik zeg, bijvoorbeeld sancties in te stellen. Maar daar blijft het denk ik wel eerlijk gezegd bij. En dan de positie van Biden. Ik bedoel, hij moet natuurlijk enorm laveren in dit alles, want die herverkiezingscampagne tegen Trump is losgebarsten die het hard zal spelen als het om Israël gaat. Nou zeker, al een tijdje zit president Biden tussen allerlei vuren, allerlei krachten gevangen. Zeker bijvoorbeeld gezien de studentenprotesten die ik eerder al noemde. En er was natuurlijk al vanaf 7 oktober een vrij kritisch beleid, in ieder geval een relatief kritisch beleid vanuit Amerika richting Israël. Dat vrij kritische beleid had ook wel wat dingen voor elkaar gekregen. Er is zelfs wapenleveranties zijn gestaakt. Ja, en als dit helpt dan niet voor de regering Biden, want Biden wordt nu, zoals in het clipje eigenlijk te horen was, voelt zich een noodzaak om weer die onvoorwaardelijke steun aan Israël